Segues a escoitar a Radio Municipal do Porriñón no 106.0 da FM neste venres 13 de xaneiro e damos paso agora ao noso espazo de entrevistas diario. Xa anunciábamos o luns aquí na radio que se celebrara o certame provincial de rondallas o domingo pasado no IFEBI en Vigo, resultando gañadora a rondalla de Pontellas, coa cal xa falamos precisamente o luns. E hoxe temos no noso estudo a membros da rondalla Santa Eulalia de Mos, que tamén obtiveron premio neste certame, xa que quedaron no segundo posto. E temos a Juan Carlos Lago, que é presidente do Círculo Santa Eulalia de Mos, do que forma parte esa rondalla. Bos días, Juan Carlos. Hola, bos días. E tamén temos o director da rondalla, Daniel Burgos. Bos días, Daniel. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, noraboa por ese premio. Moitísimas gracias. Gracias. Non sei se é a primeira vez que obtedes un premio destas características. Pois non é a primeira. De feito, no concurso este da Deputación de Pontevedra é a segunda vez que quedamos en segundo posto. Uh-huh. Na primeira edición do concurso quedamos en segundo posto. O ano pasado non, pero este ano repetimos. O sea, xa estades aí, non? Metendo a cabeciña pouco a pouco. Pois sí, pouquiño a pouco. Sempre estamos aí que cae, este ano pois o conseguimos. Hubo suerte. Sí, a ver se o próximo gañades. Bueno, por supuesto, ¿verdad? Bueno. ¿Cal é a clave para gañar? ¿Os adestramentos? Hombre, yo creo que la clave para ganar son las canciones que lleves, ¿no? Cuanto tienes que hacer que la gente se dé cuenta de tu rondalla, que diga, hostia, uy, perdón. diga, perdonado. Que esto como te llega, ¿no? Sí. No sé, que la gente tenga ganas de aplaudir, eso es lo que hace que se acuerden de ti y que al final pues tengas un buen resultado. Fíjate que me parece un poco exagerado, pero otro día decíamos a una vecina aquí de Porriño que cada rondalla entraban ganas de chorar. Muy bien, eso es que lo viven. Sí, la verdad es que después de tanto trabajo, porque hay que hacer bastantes ensayos, pues claro, cuando llega un momento como este, como son los concursos, pues la gente se enche de emoción y a veces pues se chora también. También me decíamos de Pontellas que también es una clave elevar canciones animadas, ¿no? Para que la gente se anime. Sí, si la gente reconoce las canciones. O siempre ayuda un poquito, ¿no? Y más que nada, la verdad, que la gente esté atenta, porque al final, si estás mucho rato tocando, uh-huh. la gente pues pasa un poco, pero si te lo curras un poco, la gente está atenta. También es fundamental, ¿no?, aposta en escena, ¿no?, esos trajes, ese vestiario, esos abanderados, ¿no?, esos movimientos. Sí, a ver, nos este ano éramos 105 componentes, os abandeirados, por exemplo, eran 7. Uh-huh. Y bueno, unha característica da nosa rondalla tamén que, bueno, temos solo gaitas, o sea, o sonido a veces é un pouco diferente ao resto, non? Non quere dicir que, porque moitas veces se dice, bueno, a nosa rondalla é máis tradicional porque solo os instrumentos son gaitas, o sea, pero bueno, penso que non, cada un fai a rondalla que pode con os instrumentos que ten máis a man. E, bueno, neste caso nos temos a sorte de que no Círculo Cultural Santa Eulalia temos damos clases de gaita, temos moitísimos gaiteiros e entón, bueno, aproveitamos esa baza que temos nos e nos facilita moito o traballo. Pero todos tocan esa gaita? No, a ver. Hay de todo, ¿no? Claro, de 105 componentes, este ano levábamos 23 gaitas, si non me equivoco. No teu caso, Juan Carlos, que tocas? Eu o bombo. O bombo. Bueno, mira, non tocas a gaita. No. Daniel, que tocas? Ti dirixes, non? Mais ben. Sí, pero levo 3 anos dirixindo, pero antes xa leva moitos anos como gaiteiro. Uh-huh. Sí, a mí me gustaría aproveitar, sí. Realmente Dani este ano, bueno, leva 3 anos sendo artífice dos éxitos que vai acadando a rondalla. E o traballo del é moi importante, inda que, bueno, hai máis xente que lle botón a man, pero digamos que él está a cabeza deste traballo e o que conseguimos en gran medida é tamén gracias a él. Estás poñendo colorado. Pero, claro, por supuesto. Pero tamén, sin esquecerse, pois de xente que estivo antes que él, como anterior director, que, bueno, tamén traballou moito pola rondalla, José Carlos Cabaleiro Romero, se chama, e, bueno, creo que tamén desde aquí é bo acordarse del. Hombre, de quien aprendí. Sí. Hombre. ¿Y qué aprendes? ¿Qué fas como director? Pues los gestos los hago igual que él, para empezar. Sí, sí, sí, sí. Para empezar las canciones. Para no confundir a gente también. Sí, sí, ¿no? Sí, también. ¿Pero qué más actividades fai un director? ¿Qué cal é o fundamental? Hombre, pues para empezar, el trabajo mayoritario lo hacemos antes, ¿no? Quedamos bastante tiempo antes para elegir las canciones con unos cuantos compañeros. Elegimos las canciones, las preparamos, decidimos cómo van a ser. Y decidimos pues también la formación que vamos a desplegar en el pabellón. Y luego en los ensayos, pues tienes que ensayar y que no espantar a la gente con broncas ni nada, y es bastante difícil, somos mucha gente a la que tenemos que coordinar y bueno, pues dirigirla. Decía además que eras del espreto, ¿no?, de 105 miembros, sí. De todas las edades. Pues sí, temos nenos de o máis pequeno deste ano me parece que tiña 6 anos e hai xente maior que chega ata os 70 aproximadamente. O sea, hai toda unha xeración, non, de familia pode vir aí. Variedade. A verdade é que o tema das rondallas nesta zona se vive moitísimo. Sí. Antigamente había rondallas, bueno, despois un parón de varios anos, pero bueno, seguimos co tema e hai moitísima xente que o vive, pero moito, moito, moito, igual que se fai en Porriño tamén, Atios, uh-huh. Pontellas, todas estas zonas son moito de rondallas e a xente pois vive moito este tema. E dende cando levades ca de Santa Eulalia de Mos? A ver, nos un pouco, inda que antigamente xa se facía rondalla, incluso aí temos algún libro escrito por un historiador local que na que aparece unha rondalla de principios do século XX, pero a nosa rondalla, a rondalla do Círculo Cultural e Deportivo Santa Eulalia, comezou en 1997, no Nadal do 97-98. Uh-huh. Ese foi o primeiro ano e dende aí pois xa nunca parou. Uh-huh. Ata hoxe. E volvendo ao certame do IFEBI deste pasado domingo, había xente como nunca, non? Pois, sí. Moitísima. De feito, bueno, incluso hubo problemas para poder, sí, acceder ao IFEBI. Unha vez que xa estabas dentro, xente con invitacións, pois que era complicado poder sentarse. Pero bueno, cousas que a veces pois pasan. E puxo os máis nerviosos, iso. No, ya la verdad es que eso no lo viví. Yo estaba en mi zona viendo las rondallas y tranquilito. Tranquilamente. Estábamos, ¿no?, concentrados. Sí, claro, estábamos. Bueno, aparte, ese segundo puesto, ¿no?, conlleva un premio de 2.200 euros, que supoño que fará moita falta para continuar mellorando esa rondalla, ¿no? Pois sí, a verdade é que sí. Porque, bueno, este ano, como estamos metidos no medio dunha crise, pois se nota bastante o que vas recaudando por aí. A verdade é que, aparte do concurso, tivemos en total 14 actuacións este ano. Uh-huh. E a maior parte delas, tamén a rondalla se fixe un pouco para iso, para andar polos barrios. E aí é onde recaudamos a maior parte dos cartos que conseguimos, pero bueno, despois tamén vamos a outros certames e o único concurso que é este do IFEBI. Con todos estes cartos, bueno, quitamos gastos e despois cos beneficios facemos unha excursión para todos os membros da rondalla, que bueno, despois de tanto traballo, verdad, que todos agradecemos. Se tedes un bo ano, tedes unha excursión longa, non? Sí, sí, sí, sí. E polos barrios como recadades, así con membro da rondalla, non, poñendo a cesta esta, non? Sí, sí, sí, sí. E a xente, a pesar da crisis, se segue dando cartiños? Pois sí, como o que dicíamos antes, como a xente vive moito este tema, uh-huh, e bueno, é unha maneira tamén de alegrar o Nadal, pois sí, a xente se presta, ou caen monedas, a veces caen billetes. No, e tenemos suerte que mucha gente de los barrios nos prepara unos pinchos, entonces, ¿sí?, cando vamos todos os barrios, esto es la gloria. Pois sí. Xa falando un poquinho ahora do Círculo Santa Eulalia de Atios, que outras actividades facedes? Santa Eulalia de Mos, perdón. Santa Eulalia de Mos, sí, perdón. Sí, bueno, a verdade é que actividades temos moitísimas, e as facemos todas no Pazo de Mos. O Círculo Cultural Santa Eulalia, dende fai 3 anos, ten a súa sede no Pazo de Mos, do que ademais forma parte da fundación tamén, que é a entidade propietaria do Pazo. Bueno, as actividades que temos, vou así a nombrar un pouco por encima, son aeróbic, gimnasia, de mantenimento, pilates, temos salsa tamén, playback, clases de labores, de pintura, arte floral, coiro, informática, acordeón, temos un grupo de baile galego, outro unha banda de gaitas, temos percusión tradicional, temos dúas corais, o Grupo Vocal Santa Eulalia, a Coral Polifónica Santa Eulalia e a rondalla. Bueno, igual me esquecín de algunha, pero... Seguro que algunhas esqueceu, porque hai moitísimo movimento polo que veixo aí. Pois sí, a verdade é que facemos bastantes cousas, e ademais das actividades, pois temos algúns actos que moita xente coñece, como pode ser a Festa Arde o Pazo, que sí, se organiza entre o Círculo Cultural Santa Eulalia e a Asociación Xuvenil Mosqueo Colectivo, e a Festa do Codillo, tamén, que xa levamos moitísimos anos, este ano vai ser a 15ª edición, e bueno, despois temos outras cousas un pouco menores, ou a Festa do Día do Socio, que tamén acuden moitos socios ese día, uh-huh, e facemos unha pequena representación de todas as actividades e tal. Bueno, verdad que sí, que penso que nos movemos. Sí, sí, no paramos. E cando será a próxima cita con vos, coa rondalla de Santa Eulalia de Mos? Pois, ainda non sabedes. A ver, en principio, por este ano xa está. Bueno, por este ano. O que vender matar, hasta, ¿no?, o próximo Nadal. Uh-huh. Nos Este ano pasado, o sea, este Nadal, empezamos os ensaios o 1 de outubro, fixemos 12 ensaios en total, e agora, pois, non sei, empezaremos, a idea é empezar un pouquinho antes, igual por setembro ou así, inda que, bueno, a verdade é que Dani e o seu equipo quedan, quedan un tempo antes para mirar que pezas se poden facer e como se poden facer. Pois non sei se queredes engadir algo máis antes de rematar. Pois, bueno, non sei, a min algo tamén que me parece importante destacar é que na nosa rondalla ninguén cobra polo que fai, todos o facemos porque nos gusta, e bueno, iso é algo importante. Tamén temos a sorte de que, bueno, como temos clases de gaita e temos moitos gaiteiros, pois aproveitamos eses gaiteiros que non nos cobran. As gaitas son nosas, todos os instrumentos, ou casi todos, a maioría son do círculo, igual que a roupa e que se utiliza na rondalla e todo iso. Me parece importante destacalo, ninguén cobra por iso, e despois teñen o beneficio de que, bueno, nos vamos de excursión todos xuntos. Pois moitísimas gracias aos dous, a Juan Carlos Lago e a Daniel Burgos, dous membros da rondalla de Santa Eulalia de Mos. Moitísimas gracias, bueno, gracias por convidarnos a vir aquí. Moitas gracias.